Розділ 26. Щоденник лікаря Сьюарда. 29 жовтня. Записано в потягу дорогою з Варни до Галаца. Учора ввечері, перед самим заходом сонця, ми знову зібралися всі разом. Кожен із нас виконав свою справу якомога краще. Ми запаслися на весь день переїзду і на майбутню роботу в Галаці всім, що могли підказати наші винахідливість, старанність і випадок. Коли настав час, місіс Харкер приготувалася до сеансу гіпнозу. Цього разу Ван Гелзінгу довелося докласти більше зусиль, щоб примусити її впасти в транс. Зазвичай вона сама починала говорити, достатньо було дати маленький поштовх, але цього разу професору довелося поставити запитання досить таки рішучим тоном, доки вдалося дізнатися дещо. Нарешті вона все-таки заговорила. «Я нічого не бачу. Ми стоїмо на місці, немає ніяких хвиль, лише вода м'яко хлюпає уздовж борту. Я чую людські голоси вдалині й поблизу та скрип і шум весел. Звідкись пролунав постріл із рушниці. Його відлуння здається далекою. Ось почувся тупіт над моєю головою, тягнуться якісь мотузки і ланцюги. Що таке? Звідкись промінь світла, і я відчуваю подих вітру». Тут вона замовкла. Вона підвелася з дивана, де лежала так, немов її хтось примушував до цього, і простягнула обидві руки долонями всередину, ніби піднімала якийсь тягар. Ван Гелзінг і я подивилися один на одного. Ми все зрозуміли. Запанувало тривале мовчання. Ми зрозуміли, що її час минув, і вона більше нічого не скаже. Нам теж нічого було сказати. Тут вона встала з дивана і заговорила. «Бачите, друзі мої, він у нас у руках. Він залишив свій ящик із землею, але йому ще потрібно потрапити на берег. Уночі він, можливо, де-небудь сховається. Але якщо його не перенесуть на берег, або якщо корабель не причалить, то він не зможе потрапити на сушу. Він може тільки вночі змінити свій вигляд і перестрибнути або перелетіти на берег, бо якщо його понесуть, він не зможе втекти. І якщо його переноситимуть, то, можливо, митники схочуть оглянути вміст ящика. Таким чином, якщо він сьогодні до світанку не потрапить на берег, весь наступний день для нього пропав. У цьому разі ми потрапимо саме вчасно. Якщо він не вийде вночі, ми нападемо на нього вдень, вивантажимо його, і він буде в нашій владі. Адже він не може з'явитися таким, який він насправді, в людській подобі. Тоді його впізнають. Сьогодні, рано вранці, ми знову з трепетом прислухалися до її слів у вісні. Цього разу вона ще довше не засинала, а коли заснула, залишалося лише кілька хвилин до світанку. Тож нас охопила зневіра. Ван Гелзінг, здавалося, вклав усю свою душу в старання, і врешті-решт, скоряючись його волі, вона відповіла. «Всюди морок. Чую хлюпання води на рівні мого вуха і якийсь тріск, неначе дерева об дерево». Вона замовкла, і зійшло сонце. «Доведеться чекати до завтра. І ось ми їдемо до Галаца і згоряємо від нетерпіння. Ми повинні були приїхати між 2-ю і 3-ю годинами ранку, але вже до Бухареста ми дісталися із запізненням на 3 години. Отже, раніше, ніж після сходу сонця, ніяк не зможемо бути на місці. Значить, зможемо мати ще 2 гіпнотичні сеанси з місіс Харкер, і той чи інший пролють більше світла на те, що відбулося. Пізніше. Сонце зійшло і зайшло. На щастя, все відбувалося в такий час, коли нам ніщо не заважало, оскільки, якби сталося це на станції, у нас не було б необхідного спокою і самоти. Місіс Харкер піддавалася гіпнозу ще гірше, ніж сьогодні вранці. Боюся, її здатність читати думки графа припиниться саме тоді, коли ми якнайбільше цього потребуватимемо. Мені здається, що починає працювати головним чином її власна фантазія. Ось що вона сказала в трансі. «Щось виходить. Воно проходить повз мене, неначе холодний вітер. Вдалині чуються якісь глухі звуки, немов люди говорять якимись дивними мовами. Сильний шум води і завивання вовків. Вона замовкла і більше нічого не сказала. А коли прокинулася, то не могла пригадати нічого з того, що говорила. 30 жовтня. 7 година вечора. Ми поблизу Галаца. Потім мені буде ніколи писати. Сьогодні ми нетерпляче чекали на світанок. Знаючи, що з кожним днем стає дедалі важче присипляти місіс Харкер, Ван Гелзінг взявся до діла набагато раніше, ніж звичайно. Його зусилля не подіяли, і лише за хвилину до сходу сонця вона заговорила. Професор не втрачав дорогоцінного часу і засипав її запитаннями, на які вона так само швидко відповідала. «Всюди морок. Чую шум води і стукіт дерева об дерево. Десь мукає худоба. Ось іще звук, дуже дивний, неначе...» Вона замовкла. «Далі, далі, говоріть, я наказую!» Сказав Ван Гелзінг, хвилюючись. Вона розплющила очі й вимовила. «Ох, професоре, навіщо ви просите мене робити те, чого ви самі знаєте, я не можу? Я нічого не пам'ятаю». Потім, помітивши наші здивовані обличчя, вона стривожилася і, переводячи погляд з одного обличчя на інше, запитала. «Що я сказала? Що я сказала? Я нічого не пам'ятаю, крім того, що я лежала тут у напівсні, а ви мені говорили далі? Говоріть, я наказую! І мені дивно було це чути, ніби я якесь неслухняне дитя». «О, місіс Міно!» – сказав Ван Гелзінг сумно. «Це доказ того, якщо взагалі потрібні докази, що я люблю і поважаю вас, оскільки слова, сказані мною в серйознішому тоні для вашого ж добра, могли здатися вам дивними, оскільки я наказував тій, якій я вважаю за щастя підкорятися». Лунають свистки. Ми наближаємося до Галаца. Щоденник Міни Харкер. 30 жовтня. Містер Моріс повів мене в готель, де для нас були приготовлені кімнати, замовлені телеграфом. Він один був вільний, оскільки не говорив жодною іноземною мовою. Годалмінг пішов до віце-консула. Джонатан вирушив з обома лікарями до агента пароплавства дізнатися подробиці прибуття цариці Катерини. Пізніше. Лорд Годалмінг повернувся. Консул у від'їзді, а віце-консул хворий. Отже, все було зроблено простим писарем. Він був дуже люб'язний та обіцяв і надалі робити все, що зможе. Щоденник Джонатана Харкера. 30 жовтня. О 9 годині лікарі Ван Гелзінг і Сьюарт та я вирушили до панів Маккензі та Штейнкопфа, агентів лондонської фірми Хетвуд. Вони одержали телеграму з Лондона із проханням надавати нам всілякі послуги. Вони негайно ж провели нас на борт цариці Катерини, що стояла в гавані на якорі. Тут ми побачилися з капітаном на ім'я Донелсон, який розповів, що він ще ніколи в житті не здійснював такого вдалого рейсу. «Господи!» – сказав він. «Ми навіть боялися, що таке щастя не минеться марно! Не дивно, що ми так скоро прийшли з Лондона в Чорне море, оскільки вітер віяв нам у корму, ніби сам диявол. І за весь час ми зовсім нічого не бачили. Як тільки ми наближалися до якогось корабля, порту або мису, підіймався туман, що супроводжував нас весь час, доки ми проходили повз них. Біля Гібралтара нам навіть не вдалося подати сигналу, і до самих Дарданел, де довелося чекати на пропуск, ми нікого не зустріли. Спочатку я хотів опустити вітрила і постояти на місці, доки не спаде туман, але потім подумав, що коли сатана вирішив швидше загнати нас у Чорне море, то він все одно це зробить. До того ж, якщо ми прийдемо раніше, то власникам не буде ніякого збитку і не зашкодить також нашій репутації. А старий біс, що старався так із власних інтересів, буде лише вдячний нам за те, що ми йому не заважаємо». Така суміш простоти і хитрості, забобонів і комерційних міркувань зворушила Ван Гелзінга, і він відповів. «Мій друже, Цей диявол набагато розумніший, ніж здається, і він знає, коли зустрічатися з гідним суперником. Шкіпер залишився незадоволений компліментом, але продовжував. Коли ми пройшли Босфор, люди стали бурчати. Деякі з них, румуни, попросили мене викинути за борт той великий ящик, який дивний пан завантажив на корабель перед самим відходом із Лондона. Господи, до чого ці іноземці марновірні? Я їх мерщій обматюкав, запропонувавши пильніше стежити за своїми обов'язками. Але коли нас знову обгорнув туман, я вирішив, що, можливо, вони й мають рацію, хоча їм я нічого не сказав. Отже, ми пішли далі, і після того, як туман простояв 5 днів, я вирішив, що хай вітер несе нас куди хоче, оскільки все одно проти диявола не підеш. Він зуміє наполягти на своєму. Як би там не склалося, але шлях був весь час прекрасний. Вода весь час глибока, і 2 дні тому, коли ранкове сонце з'явилося в тумані, ми вже знаходилися на річці навпроти Галаца. Румуни застрайкували і зажадали, щоб я викинув ящик у річку. Мені довелося боротися з ними зі зброєю в руках. Тоді тільки вдалося переконати їх, що лихе чи не лихе око, а майно моїх власників має знаходитися в моїх руках, а не в Дунаї. Вони, подумайте тільки, трохи не схопили ящик і не викинули його за борт. Та оскільки на ньому було позначено «Галац через Варну», я вирішив вивантажити його в найближчому порту. Туман не спадав, і ми цілу ніч простояли на якорі. Наступного ранку до сходу сонця на борт піднявся чоловік і сказав, що одержав письмове доручення з Англії взяти ящик, призначений графові Дракулі. Ящик, звичайно, був до його послуг. Він надав усі папери, і я був радий звільнитися від цієї проклятої штуки, оскільки вона починала мене турбувати. Якщо у диявола і був якийсь багаж на борту корабля, то ним міг бути тільки цей ящик. «Як звали того пана, який його узяв?» – запитав Ван Гелзінг. «Зараз скажу», – відповів капітан. Він спустився до своєї каюти і, повернувшись, подав папір, підписаний «Еммануїл Гільденштейн, Бургенштрассе 16». Переконавшись, що він більше нічого не знає, ми подякували йому і пішли. Ми застали Гільденштейна в конторі. Це був старий єврей з великим горбатим носом і в ярмолці. Він керувався аргументами особливого роду і, поторгувавшись трохи, сказав нам усе, що знав. Знання його були мізерні, але дуже цінні для нас. Він одержав листа від містера Де Білля з Лондона з проханням узяти, якщо можливо, до сходу сонця, щоб уникнути митних неприємностей, ящик із корабля цариця Катерина, що прибуває до Галаца. Ящик він повинен був передати якомусь Петрові Чинському, якому доручено найняти словаків, котрі займаються сплавом вантажів униз річкою. За цю працю йому заплатив якийсь англієць кредитками, які доведеться розміняти на золото в Дунайському інтернаціональному банку. Коли Чинський до нього прийшов, він повів його до корабля і передав ящик. Це все, що він знав. Тоді ми пішли шукати Чинського, але ніде не могли застати. Один із його сусідів, мабуть, мало йому відданий, сказав, що він пішов із дому 2 дні тому невідомо куди. Те ж саме підтвердив управитель, який одержав через посильного ключі від будинку разом з обумовленою платнею англійськими грошима. Все це відбувалося вчора ввечері, між 10-ю й 11-ю годинами. Ми зайшли в глухий кут. Поки ми розмовляли, до нас, задихаючись, підбіг якийсь чоловік і сказав, що біля огорожі Святого Петра знайшли тіло Чинського, і що шия у нього понівечена ніби якимсь звіром. Ті, з ким ми розмовляли, негайно ж побігли туди дивитися. Жінки кричали, що це справа рук словаків. Ми ж поспішили піти, щоб нас не втягнули в цю історію. Вдома ми не могли нічого вирішити. Ми дізналися, що ящик знаходиться в дорозі і кудись пливе. А куди, нам ще треба було дізнатися. Пригнічені та розчаровані, ми повернулися в готель до Міни. Зібравшися знову разом, ми насамперед обговорили питання, чи не розповісти нам усе Міні. Справа відчайдушна, і це наше останнє сподівання, хоч воно й мало подає надії. У вигляді винагороди я був звільнений від обіцянки, даної мною Міні. Щоденник Міни Харкер. 30 жовтня. Ввечері. Вони повернулися такі втомлені, виснажені й пригнічені, що я запропонувала їм прилягти хоча б на півгодини, доки я записуватиму все, що досі відбулося. На моє прохання лікар Ван Гелзінг дав мені всі папери, які я ще не бачила. Поки вони відпочивають, я уважно все перегляну і, можливо, дійду якогось висновку. Спробую піти за прикладом професора і зіставлю всі дані без упередженості. Я вірю, що провидіння мені допоможе. Тепер я більш ніж переконана, що мої міркування слушні. Мій висновок готовий, тож я перепишу все на чисто і прочитаю їм. Хай вони його обговорять. Замітка Міни Харкер. Внесена до щоденника. Необхідні питання. Потрібно розв'язати задачу про графа Дракулу. А. Його переноситимуть. Це зрозуміло, оскільки якби він міг пересуватися на свій розсуд, то з'явився б у вигляді людини, або кажана, або в якомусь іншому. Він, очевидно, боїться, що його викриють або впізнають. А в тому безпорадному становищі, в якому він перебуває, ув'язнений від сходу до заходу сонця в ящику, це для нього небезпечно. Б. Де шукати і впіймати? Тут потрібно йти шляхом відкидання версій. Дорогою, залізницею чи водою? Перше. На дорозі. Тут багато ускладнень, особливо під час виїзду з міста. А. Можуть зустрітися люди. А люди цікаві і допитливі. Який-небудь натяк, припущення про те, що заховане в ящику, може його погубити. Б. Може проїхати прикордонна варта або митники. В. Його переслідувачі можуть за ним погнатися. Це для нього страшніше над усе. Боячись виказати себе, він навіть відрікся від своїх жертв, від мене. Друге. На залізниці. Ніхто не супроводжує ящик. Доставка ящика може випадково сповільнитися, а тоді зволікання стане для нього фатальним, оскільки вороги насідають йому на п'яти. Вночі він, звичайно, може і втекти, але що з ним буде, коли в нього не виявиться притулку? Це його, звичайно, не влаштовує, а ризикувати він не має наміру. Третє. На воді. Це найнадійніший шлях з одного боку, але багато небезпек з другого. На воді він безпорадний, за винятком нічного часу. Але тоді він може наказувати тільки туманами і бурями, снігами і вовками. Якщо ж упаде у воду, він неодмінно загине. Він міг би пригнати корабель до берега, але якщо це ворожа йому країна, де він не може відчувати себе вільним, його становище буде ще гіршим. Загалом зрозуміло, що він на воді. Значить, нам доведеться тепер визначити, де саме. Насамперед, потрібно точно з'ясувати, що ним досі зроблено, тоді ми зрозуміємо його подальшу мету. По-перше, потрібно дізнатися, що він робив у Лондоні, коли йому доводилося викручуватися із скрутного становища. По-друге, потрібно подивитися, що він зробив тут, про що ми можемо судити з відомих нам даних. Що стосується першого, то зрозуміло, що він збирався приїхати до Галаца і відправити накладну до Варни, щоб збити нас з пантелику і змусити думати, що в Англії його немає. А сам він сподівається вмить сховатися. Доказом цьому служить його лист до Еммануїла Гільденштейна з проханням узяти ящик до сходу сонця. Потім інструкція дана Петру Чинському. Це все, звичайно, лише одні припущення. Але ж після того, як Чинський побував у Гільденштейна, знайдуться ще які-небудь листи або доручення. Що його плани досі вдало втілювалися, нам відомо. Цариця Катерина феноменально швидко здійснила свій рейс. Що граф все добре обдумав і розумно влаштував, вже доведено. Гільденштейн прийняв ящик і передав Чинському. Чинський узяв його, і тут слід губиться. Нам відомо лише, що ящик знаходиться десь на воді і пересувається. Митницю і прикордонну варту благополучно минув. Тепер розберімо те, що робив граф після своєї висадки на сушу в Галаці. Ящик забрав Чинський до світанку. Після сходу сонця граф міг з'явитися в своєму справжньому вигляді. Тепер питається, чому саме Чинський вибраний для виконання цієї роботи? В щоденнику мого чоловіка зазначено, що саме Чинський торгувався із словаками, які займаються перевезенням поклажі річкою в порт. А думка людини, яка сказала, що вбивство – справа рук словаків, доводить поширене вороже ставлення до цієї нації. Граф бажав самоти. Ось моє припущення. Граф вирішив поїхати з Лондона до свого замку водою, оскільки вважав це найспокійнішим і непомітним шляхом. Із замку його винесли цигани, і вони ж, мабуть, передали свій вантаж словакам, які перевезли ящики до Варни, а звідти він відправив їх на кораблі до Лондона. Значить, граф знав, кому доручити таку справу. Коли ж ящик прибув на сушу, то граф до сходу або заходу сонця вийшов зі свого ящика, зустрів Чинського і пояснив йому, як відправити ящик далі по річці. Зробивши це і переконавшися, що все гаразд, він замів сліди тим, що вбив свого агента. Я подивилася карту і знайшла, що найзручніші для словаків річки – це пруд або сирет. Я прочитала те, що говорила в трансі. Там йдеться про те, що я чула глухе мукання корів, шум води і тріск дерева. Граф знаходився в своєму ящику, на річці, у відкритому човні, що пересувається за допомогою весел або жердин. Можливо, ця річка не сирет і не пруд, але варто зробити подальші висновки. З цих двох річок пруд більш судноплавний, зате сирет біля фунту з'єднується з Бистрицею, яка огинає прохід Борго. Круг, який вона описує, проходить біля самісінького замку Дракули, так, що туди легко дістатися водою. Щоденник Міни Харкер. Продовження. Коли я закінчила читати, Джонатан підійшов до мене, обійняв і поцілував. Інші потиснули мені руку, а лікар Ван Гелзінг сказав: «Наша люба Міна знову є нашою вчителькою. Вона виявилася зрячою там, де ми були сліпими. Тепер ми знову напали на слід, і цього разу, сподіваюся, на нас чекає успіх. Наш ворог тепер найслабший, і якщо вдасться напасти на нього вдень на воді, то наша задача вирішена. Він наляканий, але не зможе поспішати, оскільки безсилий. Він не може вийти зі свого ящика, раз його ненавидять ті, які везуть. Якщо у них виникнуть підозри, то вони викинуть його у воду, де він і загине. Він це знає. Тепер, панове, почнімо військову нараду, оскільки необхідно зараз же вирішити, що кому робити». «Я дістану паровий катер і подамся слідом за ним», – сказав лорд Годалмінг. «А я коня, щоб рухатися за ним берегом на той випадок, якщо він надумає висадитися», – сказав містер Моріс. «Добре», – погодився професор. «І те, й інше чудово. Але ніхто з вас не повинен іти один. Потрібна сила, щоб підкорити силу в разі потреби. Словак сильний і грубий, і він постійно носить при собі зброю». Всі чоловіки засміялися, оскільки у кожного з них був маленький арсенал. Містер Моріс сказав: «Я привіз з собою декілька вінчестерів. Вони дуже зручні для стрільби. З ними не страшно і серед вовків». Лікар Сьюарт зауважив: «Я думаю, що піду з Квінсі. Ми звикли разом полювати і вдвох готові вийти проти кого завгодно. І тобі, Артуре, не варто бути одному. Раптом доведеться битися із словаками, і якщо тебе спіткає невдача, всі наші плани проваляться. На цей раз потрібно уникати будь-яких випадковостей. Ми не заспокоїмося, доки не відрубаємо графу голову і не переконаємося, що він більше не існує. Лікар Ван Гелзінг у свою чергу додав. Це стосується і до тебе, Джонатане, з двох причин. По-перше, ти молодий і хоробрий, а по-друге, тобі належить право знищити того, хто заподіяв стільки зла тобі і твоїм близьким. Не бійся за місіс Міну, я потурбуюся про неї. Я старий, мої ноги вже втомилися, а верхи я не звик їздити так далеко, і я не в змозі битися зі зброєю в руках. Але я надам вам іншу послугу. Я можу битися інакше і померти, якщо знадобиться, так само хоробро, як і молоді. Поки ви, лорде Годалмінг, і ви, Джонатане, підете на вашому швидкому пароплаві проти течії, а Джон і Квінсі стежитимуть за тим, щоб він випадково не висадився, я повезу місіс Міну в самий центр ворожої країни. Доки стара лисиця замкнута в своєму ящику, гойдається на хисткому човні, не будучи в змозі втекти на сушу, доки він не насмілюється підняти кришку своєї домовини ящика з перестороги, щоб словаки не кинули його на погибель, ми підемо по слідах Джонатана і знайдемо шлях до замку Дракули. За допомогою прозорливості місіс Міни ми, напевно, знайдемо дорогу, і після першого заходу сонця вже опинимось поблизу того фатального місця. Нам ще багато що залишається зробити, і багато місць освятити, щоб знищити це зміїне кубло. Тут Джонатан різко перебив його. Чи не хочете ви, професор Ван Гелзінг, сказати, що поведете Міну в тому жахливому стані, в якому вона знаходиться, заражену цією диявольською хворобою, в самісіньку пащу убивчої пастки? Ні за що в світі! Ні за які блага! Чи знаєте ви, що це за місцевість? Чи бачили ви це кубло пекельного прокляття при місячному світлі зі страшними привидами, де кожна крихітна порошинка кружляє і танцює в повітрі і носить в собі зародок всепожираючого чудовиська, яке все знищує? Чи відчували ви губи вампіра на своїй шиї? Але тут чіткий голос професора втрутився. О, мій друже, я роблю це лише з бажання вберегти місіс Міну. Боже борони, щоб я узяв її туди. У нас ще маса роботи, при якій вона не повинна бути присутня. Ми всі, окрім Джонатана, бачили на власні очі, що треба робити, щоб очистити це місце. Пам'ятай, що ми в жахливих умовах. Якщо граф і цього разу ухилиться, а він сильний, спритний і хитрий, він спатиме ще цілі сторіччя, і тоді з часом наша люба Міна піде до нього і складе йому компанію, і буде такою ж, як і ті, яких ти бачив. Ти розповідав нам про їхні жадібні губи, ти чув їхній похитливий сміх, ти здригаєшся, адже це може статися. Робіть, як хочете, сказав Джонатан з риданням. Ми всі в руках Божих. Пізніше. Яка проте велика сила – гроші. Чого тільки вони не роблять, якщо тільки їх правильно застосувати, і чого тільки вони не зроблять, якщо цього не зумієш? Я така рада, що лорд Годалмінг багатий, що він і містер Моріс, у якого також маса грошей, готові їх так щедро роздавати. Якби вони цього не робили, наша маленька експедиція не могла б здійснитися. В усякому разі, не так швидко, і вона не була б так добре екіпірована, як зараз. Не пройшло й 3 годин з того часу, як було вирішено, що кожному з нас належить робити, а лорд Годалмінг і Джонатан уже мали прекрасний катер, готовий відплисти за першим наказом. У лікаря Сьюарда і містера Моріса півдюжини прекрасних коней у повному спорядженні. У нас найкращі карти і всілякі путівники. Професор і я виїжджаємо сьогодні об 11:40 вечірнім поїздом до Вересит, де візьмемо екіпаж, щоб поїхати в прохід Борго. Ми бережемо з собою багато грошей, оскільки нам доведеться купити екіпаж і коня. Правити будемо самі, бо в цьому випадку не можна нікому довіритися. Професор знає багато мов, і я сподіваюся, що ми впораємося. У нас у всіх зброя, навіть у мене є невеликий револьвер. Джонатан дуже турбувався б, якби я не була озброєна так само, як і інші. На жаль, я не можу користуватися тією зброєю, яка є у всіх інших. Мій шрам на лобі заважає мені. Щоденник Джонатана Харкера. 30 жовтня. Вночі. Пишу це перед топкою парового катера. Лорд Годолмінг розводить пару. Він дуже досвідчений в цих справах, оскільки у нього був власний катер на Темзі, а крім того ще один в Норфолк-Броуді. Ми вирішили, що пропозиції міни вірні, і граф вибрав водний шлях для повернення до свого замку. Єдине відповідне місце для цього там, де бистриця вливається в сирет. Ми розрахували, що це буде приблизно на 47-му градусі північної широти. Нам не важко йти повним ходом навіть уночі, оскільки річка дуже повноводна, а мілини знаходяться на великій відстані одна від одної так, що по суті немає ніякої небезпеки. Лорд Годалмінг говорить мені, щоб я пішов відпочити, бо цілком достатньо, щоб на вахті знаходився один із нас. Але я не можу заснути. Хіба я спатиму, коли знаю, яка небезпека загрожує моїй дорогій міні, оскільки вона їде в ці жахливі місця? Я тішуся лише тим, що всі ми знаходимося в руках Божих. Містер Моріс і лікар Сьюарт виїхали верхи набагато раніше за нас. Вони їдуть правим берегом, оддалік річки пагорбами, звідки їм добре видно річку, і таким чином можуть скоротити шлях, не підкоряючись всім вигинам русла. Ми взялися за божевільну справу. Ось ми мчимо в мороці, і оточуючий холод змушує здригатися. Якісь таємничі звуки ночі оточують нас. Годалмінг закриває двері печі. 31 жовтня. Все ще мчимо далі. Настав ранок, і Годалмінг спить. Я на вахті. Ранок неймовірно холодний. Досі ми бачили лише декілька човнів, але в жодному з них не було ніяких ящиків, ніякого багажу, такого розміру, потрібного нам. Щоразу, як тільки ми наводили на них електричне світло прожектора, люди лякалися, падали на коліна і молилися. 1 листопада, ввечері. Жодних новин. За цілий день ми не знайшли нічого подібного. Ми вже ввійшли в Бистрицю, і якщо ми помилилися в своїх припущеннях, то все пропало. Ми обігнали масу човнів, великих і малих. Сьогодні, рано вранці, одна команда прийняла нас за казенний катер і салютувала нам. Декілька словаків говорили, що якийсь великий човен проходив повз них. Він йшов з незвичайною швидкістю, і на борту в нього була подвійна команда. Це сталося ще до їхнього прибуття у Фунду, так що вони не могли сказати, зминули вони по Бистриці, або ж пішли прямо по сирету. У Фунду ми нічого не чули про човен. Можливо, він проскочив уночі. 2 листопада, вранці. Вже настав день. Сьогодні я набрався сил і, сидячи, спостерігаючи за тим, як спить Годалмінг, робив усе необхідне. Стежив за машиною, управляв і вартував. Я відчуваю, що моя сила та енергія повернулися до мене. Хотілося б знати, де тепер Міна і Ван Гелзінг. Вони повинні були бути у Бересті в п'ятницю близько полудня. Маса часу піде у них на пошуки екіпажу і коней, тож якщо вони вирушили і їхали швидко, вони повинні бути в проході Борго. Хай допоможе їм Господь. Я навіть боюся думати про те, що з ними може статися. Цікаво, Як справи у лікаря Сьюарда і містера Морріса? Я сподіваюся, під Страсба ми їх зустрінемо. Оскільки, якщо доти ми не наздоженемо графа, нам необхідно буде знову всім разом порадитися, що робити. Щоденник лікаря Сьюарда. 2 листопада. 3 дні в дорозі. Жодних новин і немає часу їх записувати. Якби навіть вони були, не можна гаяти жодної хвилини. Ми зробили лише необхідну зупинку для відпочинку коней, але обоє почуваємося чудово. Ці дні, повні пригод, нам дуже корисні. Потрібно квапитися. Ми не заспокоїмося, доки знову не побачимо перед собою катер. 3 листопада. У Фунду ми дізналися, що катер пішов угору по Бистриці. Хоч би потепліло. Здається, починає йти сніг. Якщо він буде сильний, це нас зупинить. У такому разі нам доведеться взяти сани і продовжувати свій шлях. 4 листопада. Сьогодні ми дізналися, що катер щось затримало на порогах Бистриці. Човни словаків проходять благополучно за допомогою мотузки і при вмілому управлінні. Кілька годин тому їх пройшло тут чимало. Годалмінг – прекрасний рульовий і, мабуть, зумів провести катер, не дивлячись на труднощі. Я переконаний, що вони благополучно подолали пороги з місцевою допомогою, звичайно, і тепер знову в погоні. Боюся тільки, що катер постраждав, оскільки селяни говорять, що після цього він весь час зупинявся, поки не зник з очей. Треба поспішати. Може знадобитися наша допомога. Щоденник Міни Харкер. 31 жовтня. У Бересті ми приїхали опівдні. Професор сказав, що сьогодні вранці він мене зовсім не міг загіпнотизувати, і що все, що я йому сказала, було темно і тихо. Тепер він пішов купувати екіпаж і коней. Нам треба проїхати 70 миль злишком. Країна дивна та цікава. Якби все відбувалося за інших умов, то бачити це принесло б величезне задоволення. Яка насолода була б подорожувати тут з Джонатаном? Але, на жаль, пізніше. Лікар Ван Гелзінг повернувся. Він дістав коней і екіпаж. Ми пообідали, а потім вирушили в дорогу. Господиня приготувала нам кошик провізії стільки, що вистачило б на цілий загін солдатів. Професор заохочував її і шепотів мені на вухо, що ми, можливо, цілий тиждень не дістанемо ніде хорошої їжі. Він зробив ще деякі покупки і волів запакувати ковдри та теплі пальта і інші зимові речі. Вже, напевно, ми в дорозі не мерзнутимемо. Скоро виїжджаємо. Боюся навіть подумати про те, що з нами може статися. Але на все воля Божа, тож зберігаємо спокій. Одному йому відомо, що буде, і благаю його з глибини своєї понівеченої душі, щоб він беріг мого дорогого чоловіка. Щоб Джонатан знав, що я любила його більше, ніж можу це висловити, і що мої останні й кращі думки були про нього».